وآخرون اور کچھ دوسرے اعترفوا بذنوبهم جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا انہوں نے اچھے اور برے عمل ملا جلا کے کیے۔ یہ کون ہیں آخرون؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے چھ ساتھی مراد ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی محض اپنی سستی کی بنا پر مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس میں یہ سات لوگ ہیں اور تین ان کے علاوہ ہیں، کل دس ہیں۔ سات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اور تین کا آگے آئے گا۔ ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا سوائے سستی کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نیک کاموں کے ساتھ کچھ برے بھی شامل کر لیے۔ نیک کام کیا؟ مثلاً یہ کہ ان میں سے بعض نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور اب سستی کی بنا پر تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں۔ عسی اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سات لوگ جب انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی، آپ کے باز پرس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پہ کھانا پینا نیند ہر چیز حرام ہے جب تک کہ ہمیں معاف نہ کر دیا جائے۔ یعنی احساس جرم ہو گیا، خود کو خود ہی سزا دے دی، ایک طرح سے بھوک ہڑتال کر لی۔ میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کبھی اپنے کسی جرم کے اعتراف میں کسی نے بھوک ہڑتال نہیں کی، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے بہت سی بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ تو فرق ہے نا ہم میں اور ان میں، وہ آخرت کے لیے بھوک ہڑتال کرتے تھے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اور کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھولیں گے نہیں، ہم اسی حال میں رہیں گے، خواہ ہم کو موت آ جائے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس اعتراف گناہ کی وجہ سے، خود کو سزا دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شر نہیں ہوتا، جن کی طبیعتوں میں ہوتا خیر ہے، لیکن حالات میں ایسے گم ہوتے ہیں، ماحول سے بعض اوقات ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اچھا ماحول مل گیا تو اچھے کام کر لیے، دوسرا ملا تو دوسرے کر لیے، اور پھر چونکہ اندر آئینہ صاف ہوتا ہے تو غلطی کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ غلطی پر بھی غلطی نہیں کرتے، وہ پھر توبہ میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرتا ہے اور ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا یہ والا حال ہم میں سے اکثریت کا نہیں؟ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں دوسری طرف گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جو شخص اعترفوا بذنوبهم کرے، یعنی غلطی کا اعتراف کر لے، نہ کہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے، مکھی پہ مکھی نہ مارے، گناہ پہ اصرار نہ کرے، تو اس کے لیے توبہ کا وعدہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے، وہ اس کو درست ثابت کرنے پہ تاویلیں شروع کر دیتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں جیسے منافقین نے کیے، تو پھر یہ چیز توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ پہ بہانے کرنا گناہ سے زیادہ برا کام ہے۔ غلطی ہو، انسان کہے ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب جیسے کہ اہل بدر کو تو جنت کی بشارت تھی، تو اس کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے ہمیں تو جنت کی بشارت ہے، کیا ہوا اگر ہم جنگ تبوک میں نہیں گئے؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، فوراً اعتراف کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی سوچی۔ اصل میں ہر غلطی کرنے والے کے پاس دو چوائس ہوتی ہیں، یا دو رویے ہوتے ہیں غلطی کرنے والے کے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، और दूसरा ये कि ढिटाई पे अड़ जाए, ढिटाई करे, ढीठ बन जाए। जिसके अंदर तवाज़ो होती है वो गलती का एतराफ़ करने में देर नहीं लगाता, इस तरह वो दोबारा अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। और जो शख्स दूसरा तरीका इख्तियार करता है, कौन सा, ढीठ बनने का, तो वो अल्लाह की नाराजगी के रास्ते पे चल पड़ता है और फिर वो गलती में धंसता चला जाता है। अच्छा, गलती करना दरअसल कैसा है, जैसे आप कीचड़ वाले जगह पे पांव रख दें, जिसको एहसास हो जाए कि ये तो गलत जगह मैंने कदम रख दिया, वो क्या करेगा, पांव खींच लेगा और जाके उसको धो लेगा। धोएगा ना कि नहीं, जिसकी तबीयत में सफाई हो जाए तो फौरन कीचड़ वाला पांव धोएगा। लेकिन जिसके अंदर शर है, जिसका तज़किया नहीं हुआ, वो वहां पर खड़े होकर अपनी खिफत मिटाने को तावीले शुरू कर देगा। नहीं, ये भी अच्छा रास्ता है, जरा चल के तो देखो, तुम भी आ जाओ, कुछ नहीं होता, चले आगे तक जाते हैं। अब ऐसा शख्स जो इस फिसलन का शिकार हो, वो धंसता चला जाएगा। यानी बाज लोगों का ये होता है कि वो अपनी महज शर्मिंदगी मिटाने के लिए अना का मसला बनाकर गलती को नहीं मानते, लेकिन बड़े से बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो ये रवैया बिल आखिर इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, जैसे शैतान ने किया था। जब सजदा नहीं किया तो इकरार करने की बजाय क्या कहा, अना खैरुम मिन, अना का शिकार हो गया, मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, और फिर तावीलें करने लगा, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। फिर अल्लाह ताला नाराज हुए तो बजाय इसके कि तौबा करता, फिर कहता फबिमा अगवैतनी, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी इसको गुमराह करूंगा। तो जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि एक नेकी कई नेकियों को जन्म देती है, नेकी का बीज नेकी का दरख्त लाता है, और एक बुराई कई बुराइयों का जरिया बनती है, उससे कई बुराइयां फूटती। तो जो शख्स बुराइयों में फिर आगे चलता चला जाए और अपने गुनाहों को साफ न करे, फिर वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। सही बुखारी में हजरत समरा बिन जुंदुब की रिवायत से है, मेराज नबवी की एक तफसीली हदीस में, सातवें आसमान पर जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुई, तो उनके पास कुछ लोग देखे जिनके चेहरे सफेद थे और कुछ ऐसे थे जिनके चेहरों पर कुछ दाग धब्बे थे। तो ये दूसरी किस्म के लोग एक नहर में दाखिल हुए, जब गुसल करके वापस आए तो इनके चेहरे भी बिल्कुल सफेद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि ये सफेद चेहरे वाले वो लोग हैं जो ईमान लाए फिर गुनाहों से पाक साफ रहे, यानी गुनाहों से बचते रहे। और फिर वो आयत पढ़ी, अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने मिले जुले अच्छे बुरे सब तरह के काम किए फिर तौबा कर ली, तो उनके चेहरे भी दाग से धुल गए। लेकिन जो तौबा ना करे तो खुद ब खुद तो कोई चीज नहीं चेहरे साफ करेगी। अब तौबा की कबूलियत के लिए मजीद एक और चीज बताई जा रही है, खुद में नम वाले हम सदकतन, सदका, सदके के बारे में आता है ना कि सदका करना, और खुसूसन खुफिया सदका, छुपा के देना, अल्लाह के गजब को इस तरह ठंडा करता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तो तौबा की कबूलियत में जो चीज इजाफा करती है वो क्या है, सदका। यानी जब कोई गुनाह हो जाए तो उसको धोने के लिए क्या करना चाहिए, फौरन सदके की तरफ पड़ना चाहिए। सदका गुनाहों की माफी का जरिया है। खुद मिन अम्वालिहिम सदकतन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए, तो तहिरहुम, इनको पाक कीजिए, वतुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया कीजिए। तो तहिरहुम का लफ्ज तहारत से है, मुराद जाहिर और बातिन की सफाई है, और तुज़क्कीहिम सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि अच्छी खूबियों की अफजाइश भी है। तज़किया में नशोनुमा का माना भी पाया जाता है ना। तो सवाल यह पैदा होता है कि सदका जाहिरी सफाई का सबब कैसे बनता है, बताइए आप मुझको। ठीक है, सदका करने से दिल मुतमैन होता है, अंदर की सफाई होती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, सदका, क्योंकि तहारत में ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں. طہارت صرف باطنی صفائی کا نام نہیں ہے, ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ کیا فالتو چیزیں گھر سے نکال دینے سے الماریاں صاف نہیں ہو جاتی, سٹور صاف نہیں ہو جاتے, فریج صاف نہیں ہو جاتا؟ اور جب ہم چیزیں جمع رکھتے ہیں جمع رکھتے ہیں جمع رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, گلنے سڑنے لگتا ہے سب کچھ. اب ذرا سے تصور کیجئے کہ جو کچھ ہم کماتے ہیں سب زندگی میں اپنے پاس رکھیں, کبھی کسی کو کچھ نہ دیں, کیا ہوگا؟ سب کھا سکیں گے آپ؟ سب پہن سکیں گے؟ سب استعمال کر لیں گے؟ نہیں ہوگا تو کباڑ خانہ ہی بھر جائے گا نا. سامان اندر رکھیے اور خود باہر آ جائیے, ایک دن پھر ایسا ہی ہوگا. یعنی آپ جو سبزی خرید کر لائے اس کے چھلکے بھی گھر کے اندر ہی رکھیے, وہ بھی نہیں باہر پھینکیے. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرے کمزور لوگوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے, ان کو صابن شرف خریدنے کا, کپڑے نئے مل جاتے ہیں, پہننے کا موقع ملتا ہے, تو وہ بھی کچھ جی اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس طرح پورا معاشرہ صاف نظر آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں گندگی کیوں ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہے. تو قرآن پاک کا کوئی لفظ فالتو نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور لک کر جائیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ خوش بن والم صدقتن تو ذکی ہم بہا, اگر اتنا ہوتا تو ہم کو شکایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ تو طاہر ہوں کیوں نہیں کہا, ہمیں تو خیال بھی نہ آتا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کو دونوں طرح کی طہارتیں چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا جو صاف ستھرا ہو. اس کے برعکس اگر نماز میں آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص کھڑا ہو جائے, یا کلاس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص بیٹھ جائے, تو ساری تفسیر کا لطف ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی روشنی اور ماحول کی گندگی, ارد گرد کی گندگی دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو گندگی ہوتی ہے نا, اس روشنی کو پھر راہ نہیں دیتی, وہ بات پہنچتی نہیں ہے. وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کیجئے. چونکہ منافقین کے لیے نماز جنازہ سے روکا گیا تھا, اس لیے ایک معنی یہاں پر جنازہ پڑھنے کا بھی ہے کہ عام حالات میں بھی دعا کیجئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیے. یعنی ایک شخص بڑا گناہگار تھا, پھر اس نے توبہ کر لی, تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا اور اس کے لیے دعا بھی ہوگی, اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ منافقین کے جو صدقات تھے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا, لیکن فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہو اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پھر وہ پلٹ آئیں تو ان کے پلٹنے کو قبول کیجیے. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے, آرام کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہاں اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان صرف اس دور میں تو نہیں تھے, اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے جو اسی قسم کے ہوں گے, نیک کام بھی کریں گے, غلطیاں بھی ان سے ہو جائیں گی. تو ایسے میں ان پر کیا ہے کہ وہ بھی صدقہ کریں, اور پھر جو صدقہ وصول کرے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے. کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, جیسے قرآن پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, روزہ کھلنے کے وقت, حج کے موقع پر, اسی طرح صدقے کے وقت بھی. تو جب کوئی صدقہ کر رہا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے. یہ دعا باعث سکون ہے. یہ کیوں کہا گیا باعث سکون ہے؟ اس وقت سکون کی کیا خاص ضرورت ہے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی, ایک بے امنی کسی کیفیت ہوتی, انسان بہت اپسٹ ہوتا ہے, اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, اس کو چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا. تو اس چین کو لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. اس نسخے کو اپنے لیے لکھ لیجئے. جب دل گھبرائے, طبیعت پریشان ہو, بے سکونی کی وجہ سمجھ نہ آئے, ان نون ریزن ہو, دل گھبرائے, رونے کو جی چاہے, تو علاج صدقہ. اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہوتی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، یعنی دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہے. الم یعلمو، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات اور صدقات قبول کرتا ہے، لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، وان اللہ ہوا التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوتا یہ کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے، تو فرمایا الم یعلمو، یہ بھول گئے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. مایوسی کی کیا ضرورت، پریشانی کی کیا ضرورت، توبہ کرو، صدقہ کرو، دعا کرو، اس کیفیت سے نکل جاؤ گے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اسے شیطان انسان کو مایوس کرتا نا، جب انسان کمزور ہوتا تو شیطان اور آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی، تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، تمہارا ٹھکانا تو جہنم ہی. تو شیطان کی ایسی باتوں میں کبھی نہ آئے، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی انسان کے اندر تخریب کاری پیدا کرتی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے پریشان وقتوں میں اپنے بال نوچتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، غلط کام کرتا ہے، یا دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے، چیختا چلاتا ہے. ایسی چیزوں میں پھر انسان پڑھ کر اور زیادہ گناہ کا شکار ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہارے پلٹنے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا گیا. بعض وقت انسان خود بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس لیے دوسروں کو یاد دلا دینا چاہیے، دوسروں کو مدد دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. اللہ جو صدقہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ حلال کمائی سے ہو، اور اس مال کو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ ہے قبولیت کا معنی. یعنی قبولیت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بس ٹھیک ہے تم نے دیا، ہاں میں نے قبول کر لیا، نہیں، قبولیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ 100 روپیہ رکھیں اور 200 نکلیں یا 1000 نکلیں. ہے کوئی سیف لاکر ایسا، یا زمین؟ میرے خیال ہر دور کے بچے زمین میں پیسے ڈال کے اگانا چاہتے ہیں، شاید آپ نے بھی کبھی یہ کھیل کھیلا ہو، لیکن دنیا میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں پیسے اگتے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں جب انسان اپنا مال رکھوا دیتا ہے تو وہاں وہ بڑھنے لگتا ہے، اگنے لگتا ہے، اور لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے قبولیت. وقل اعملوا، اور کہہ دیجیے کہ عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارا ان قریب عمل دیکھے گا، ورسولہ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون اور سارے مومن دیکھیں گے. یرا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، جاننا، یعنی تمہارے اعمال صرف اللہ کی نگاہ میں نہیں بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور اس کے بعد باقی مومنوں کو بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور انقریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. یہ پھر بار بار کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا؟ کیونکہ واپسی کا خیال ہی دراصل انسان سے نیک کام کرواتا ہے. اور پھر یہ واپسی کیسی ہے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے ہیں، مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے فیصلے کے لیے ڈھیل دیے گئے ہیں، یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. مرجونا کا لفظ رے جیم واؤ سے ہے، وہ شخص جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، معلق کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے. جنگ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تھے. ان میں سے سات کا حال پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. لیکن تین ایسے تھے کہ جو اس وقت ساتھ نہیں آئے تھے ان کے، تین ایسے تھے جنہوں نے کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف ابھی نہیں کیا تھا. تو چونکہ انہوں نے ابھی اعتراف نہیں کیا تھا تو ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. کتنے دن؟ 50 دن. یہ تین کون تھے؟ مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. اما یعذبہم، خواہ اللہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، خواہ ان پر مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کرے گا اور وہ درست فیصلہ ہوگا. گویا کسی کو بخشنا اور نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس کا علم و حکمت بڑا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور ہوا کیا کہ بالآخر ان کو بھی بخش دیا گیا 50 دن کے بعد. اس کی تفصیل آپ آگے ایک جگہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 دن ان کو سزا دی گئی، ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا اور ان کو بھی چپ لگ گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ جس پر جتنا اعتماد ہوتا ہے اس کی غلطی پر عتاب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. منافق تو منافق تھے، وہ آ کے جھوٹے بہانے کرتے، آپ اعراض کرتے اور ان کو چھوڑتے چلے جاتے اور وہ خوش خوش پلٹ رہے تھے. لیکن یہ تو سچے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں کی تھی اور آئندہ بھی انہیں کرنی تھی. لیکن جب انہوں نے اپنا ریکارڈ خراب کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جو کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو اس پر انہیں تربیت کے سخت مرحلے سے گزارا گیا اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. اس آخری آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی تین قسمیں تھیں. ایک تو پکے منافق، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی. دوسرے لبابہ بن ابو المنذر، جن کے ساتھ ان کے 6 اور ساتھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا اور خود کو خود سزا دے ڈالی اور توبہ کر لی. اور تیسرا گروپ 3 لوگوں پر مشتمل تھا، یہ تینوں بھی پکے مومن تھے. یعنی دوسرا گروہ بھی مومنوں کا تھا اور یہ تیسرا بھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ سچی سچی بات بتا دی تھی، تو ان کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا. یہ جتنی بھی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان میں مومنوں اور منافقوں کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے. جہاں المومنون والمومنات کی بات ہوئی اور المنافقون والمنافقات کی بات ہوئی، دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے اور دونوں کے معاملات اور دونوں کے انجام میں کیا فرق ہے. منافق جو ہوتا ہے وہ غلطی کرنے کے بعد بہانے بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے گناہ کا، غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں. گناہگار مومن جو ہے ان کا پچھلا ریکارڈ صاف ہوتا ہے، ان سے غلطی انسانی کمزوری کی بنا پہ ہوتی، جبکہ اس کے برعکس منافق کا پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہوتا ہے، ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی اگر آئندہ بھی وہ منافقت ہی پر اڑے ہوئے ہوں. پھر اسی طرح صدقہ بھی ان کا قبول ہوتا ہے جن کی توبہ قبول ہوتی، جس کی توبہ قبول نہ ہو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں، کیونکہ صدقہ تو گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.